نفسي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين شرف المسلمين، üzerinde yaşadığımız aziz İstanbul'un 527. fetih yılı sene-i devriyesi münasebetiyle bu husustaki İslami malumatı arz etmeye, anlatmaya çalışacağız. Bugünkü dersimiz bu mevzuda olacaktır. Ancak hemen derse başlamadan önce rica edeyim, safları olanca imkanlarımız ölçüsünde sıklaştıralım da sonradan gelen kardeşlerimiz ikide bir safları sıklaştırın diyerek dersimizi kesmesinler ve huzurumuzu da bozmasınlar. Mümkün olan sıkışıklığı rica edeceğim. İyice dolduralım boşlukları ve böylece yerleşmiş olalım ki dersimizin akışı devam edebilsin. Bekleyeceğim. Evet. İstanbul yeryüzünde dünya haritası içinde müstesna bir yeri olan son derece ehemmiyetli, son derece kıymetli yerlerden biri ve belki bir tanesidir. Bunun önemini dünyada anlamayan, kavramayan olmamıştır. Hatta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari-i Şerif'te tespit edildiği gibi İstanbul üzerinde müminlerin ve Müslümanların dikkatini toplamıştır. Çok sahih bir hadiste, hadisi şerifte Resul-i Zişanımız Efendimiz bölükler halinde bir takım Müslüman mücahitlerin, Müslüman gazilerin, mücahitlerin İstanbul'u fethettiklerini görüyorum şeklinde ciddi bir haber vermişler. Sonunda da hemen hepimizin malumatı olduğu gibi Letüftehannel Konstantiniyye ve le ni'mel emiru emiruha وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ hadisiyle bütün açıkça ifade etmişlerdir. Her cihetle önemli bir dava için insanlığı ihata edecek olan bir dava için İstanbul'un fethedilmesi son derece önemliydi. Bu öneme, İstanbul'un ehemmiyetine 1400 yıl evvel parmak basan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. İnsanlığı kuşatan bir dava için. İslam davası biliyorsunuz, insanlığı kuşatan bir davadır. İslam davası sadece Arabistan davası olmamıştır. Sadece Arapların bir davası olmamıştır. Bütün insanlığı içine alan bir davadır diyoruz. Bütün insanlığın dünyada ve ahirette huzurunu, saadetini, barışını, sulhunu, sükunetini, adaletini temin etmek maksadıyla arş-ı âlâdan arza gelen dini İslam bütün insanlık için gelmiştir. Arabistan için değil, Araplar için hiç değil. Bunu iyi anlamak lazım. Bu davayı bütün insanlığa teşmil ve tekmil için İstanbul'un zapt edilmesi lazımdı. Evet, İstanbul'un mutlaka fethedilmesi lazımdı. Ve Resul-i Zişan bu hususa son derece ciddi parmak basmışlardı. İşaret buyurmuşlardı. Şimdi mesela bilhassa İstanbul üzerinde bütün dünyanın gözü var. Bunu kim inkar edebilir? Sokaktan herhangi bir serseriyi çağırın ve sorun. İstanbul'un üzerinde düşmanların gözü var mı deseniz mutlaka var diyecek. Olmaz olur mu? Dünyada İstanbul kadar güzel, manalı, mühim, stratejik önemi olan askeri, siyasi, iktisadi, coğrafi önemi olan bir başka memleket yok ki dünyada. Bunu kimse inkar edemiyor ki. Mesela Sovyet Rusya, komünist ihtilalden evvel Rus çarları zamanında Çar Deli Petro'nun vasiyetnamesi vardı. Çar Deli Petro. Petro namında bir Rus çarı vardır ki korkunç bir adamdır. Hala onun vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorlar. Rusya'daki despotlar. Vasiyetnamesinde öyle diyor. Ey Rusyalılar! Kuzey Baltık kıyılarında soğuk denizlerin tesirinden kurtulup dünyaya hakim olmanız için İstanbul Boğazı'nı zapt etmeniz ve Akdeniz'e inmeniz lazımdır diyor. Aynen vasiyet, açın okuyun. Deli Petro'nun vasiyetnamesi 315 sene evvel. Akdeniz'e inmesi lazım ki üç kıtaya, hem Afrika'ya, hem Avrupa'ya, hem de Asya'ya hakim olabilsin. Üç kıtaya hakim olmak isteyenlerin mutlaka İstanbul'u zapt etmesi lazım. Başka hiçbir çaresi yoktur dünyada. Ya işte bu mühim dava içindir ki Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam buraya resmen parmak basmış ve Müslümanların ne yapıp ne edip İstanbul'u zapt etmesini istemiştir. İstanbul'un fethini ve zaptını isteyen Hazreti Muhammedül Emin'dir kardeşim. Başka kimse değil. İstanbul fethinin başında, İstanbul sahnesinin başında, İstanbul sayfasının başında Cenab-ı Muhammed Mustafa durmaktadır. Sen ne zannediyorsun? Ya Resul-i Zişan'ın parmakları bu istikameti göstermiştir. 1400 yıl önce. Çok mühim bir dava. Onun için çalışıyorlar. Mesela geçenlerde hükümet programını okurken sırvalayan melun ve kafir Yunanistan başbakanı resmen söyledi. Hepinizin haberi var. Mutlaka savaşa savaşa İstanbul'u tekrar alacağız diyor adam. Resmen söyledi yani. Ve hatta geçen senelerde söylemişimdir, vesikalarla ispat etmişimdir. Yunanistan'da şu anda ilk okullarda okuyan mini mini yavrulara, küçük küçük yavrulara, Yunanlı çocuklara resmen ilkokullarda sabah kahvaltısı için süt veriyorlar, süt. O sütü içirdikleri madeni, parlak bir takım taslar var, tas, bardaklar var. O bardakların içine aynen Yunanca bir yazı yazmışlar. Onun aslı bende var, Yunanca bir yazı. Çocuk bardağı kaldırıp da o geniş tasından sütü içerken gözü o yazıya takılıyor ve okuyor. Yazı aynen şöyle: ey Yunanlının bugünkü küçüğü, geleceğin büyük olan evladı, İstanbul'u tekrar Türklerin elinden almanın gayretini göstermezsen içtiğin bu süt sana haram olsun diyor. Aynen şimdi emin. Ya adamlar böyle yetişiyor kardeşim. Adamlar böyle çalışıyor. Hakikaten çalışıyorlar. Biz de birbirimizi devirmeye, birbirimizi kemirmeye çalışıyoruz. Bizi mahvetmek istiyorlar. Bunu çok iyi anlamak lazım. Çok iyi anlamak lazım. Şahsen parlamentonun, milletvekillerinin, senatörlerin vesaire kimselerin aklını başına almaları lazım. Vallahi şu memleket bir sallanmaya başladı mı kimsenin hayatta kalması kabil değildir. Öyle bekliyorlar, çalışıyorlar. Komünist Rusya bütün gücüyle çalışıyor. Boğazları, Çanakkale Boğazı'nı zapt edip Akdeniz'e inip dünya ile kapışmak istiyor. Afrika'ya hakim olmak istiyor. Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya hakim olabilmesi için İstanbul'u zapt etmesi lazım. Bunun vallahi başka yolu yoktur. Mühim hadiseler. Bu çarpışmalar, bu çalışmalar, bu kapışmalar, bu ideolojik kavgaların sebebi ne? Gayesi ne kardeşim? 527 senedir şu İstanbul bizde ama bakın korkunç günler yaşıyoruz. Vallahi gider bu topraklar elimizden. Aklını başına almazsa bu memleketin yöneticileri. Gider, sen, ben, hepimiz mahvoluruz, kahroluruz, rezil oluruz. Dünya tarihinden siliniriz kardeşim. Aklımızı başıma almamız lazımdır. Bir takım film çeviriyormuş da etraftan o film çevirenleri seyrediyormuş gibi bir halimiz var. Halbuki kavganın bir gayesi olur. Evet, gayeyle yapıyorlar zaten. Hoca Nasreddin merhum, hepiniz biliyorsunuz, İnsana dehşet veren hakikatler ihtiva ediyor. Nasreddin hocamızın ikaz ve işaretleri. Hani bir kış gününde, gecenin yarısında ayaz mı ayaz, soğuk mu soğuk, rahmetli hocanın kapısı önünde bir kavga başlamıştır. Hoca da soğuktan gözü uyku tutmamış, öyle yarı uyanık, yarı uyku halinde beklerken, kapısının önünde, ayazın ortasında, soğuk bir gecede bir takım delikanlıların kavgasını anlayamamış. Gürültü, patırdı, çat, çut, kavga. Hanım ne oluyor, gidip bir bakayım demiş. Sırtına yepyeni, daha cedid, taze, yeni yaptırdığı yorganını sırtına alarak aşağı inmiş, dışarı çıkmış. Hey evlatlarım, yavrularım, gecenin yarısında bu soğuk ayazda kavganızın sebebi nedir? Durun bakalım, hele yapmayın, hele etmeyin demeye kalmadan bir hücum, hocanın sırtından yorganını almışlar, sıvışıp gitmişler. Hoca ayazda kalmış. Yukarıya, içeriye geldiği zaman hanım sormuş, hoca neydi dava? Vallahi bilmedim demiş. Yorgan gitti, kavga bitti. Anlamadım demiş neyin nesini. Demek kavga benim yorgan üzerineymiş demiş. Vallahi şu memleketteki kavga da vatanımız üzerinedir. Şu Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Şu memleketteki kavganın kökünde bu toprakların, bu şehit kanlarıyla sulanmış, bu mukaddes toprakların, İslam topraklarının elimizden alınması davası yatıyor. Bunu kimse inkar edemez. Yapmayalım, aklımızı başımıza alalım. ve mutlaka derlenip toparlanmaya çalışalım. Okullarımızı, mekteplerimizi, üniversitemizi yeni baştan kuralım. Resmen açıkça anlaşılmıştır ki bugünkü üniversiteyle hiçbir tarafa gidemeyiz. Bugünkü üniversite kokuşmuştur, iflas etmiştir. Gayri milli, gayri İslami eğitim sistemiyle yetişen nesil Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in kölesi olmuşlardır. Bugünkü üniversiteyle hiçbir noktaya gidemeyiz. Mutlaka yıkılıp yerine yenisi kurulması lazım. Korkunç bir hal. Değiştirmek lazım. Gelsinler, böyle değilse, itirazları varsa açıkça bir açık oturum düzenlesinler. Akşam iki saat laf edeliği yaptılar. Televizyona zır zır zır zır iki saat ya. Kimse bir şey anlamadı. İki saat gel koy ortaya konuşalım açıkça. İki tane de Müslüman hocayı çağır oraya konuşalım. Siyaset adamlarıyla artık kafalarımız ütülendi bizim ya. Artık ikrah ediyoruz yani. Artık usanç veriyor, utanç veriyor. Bir takım kekeme adamlar, konuşamayan papaganlar, ezberlenmiş kelimeler, cart, curt, zart, curt. Utanıyorum vallahi ya. Bu kadar kısır çekişme. İki saat akşam açık oturma çekişme, çekişme, çekişme. Hiçbir şey anlaşılmaz. Niye bizim zamanımızı oyalıyorsunuz? Neden bizim gözümüzü boyuyorsunuz? Çıkarın oraya bir din adamı, bir Müslüman hocaya oturup konuşalım. Bu üniversiteyle nereye gidebiliriz biz? Bu eğitim sistemiyle nereye gidilebilir? Bugün mübarek Mehmetçik, bağrımıza bastığımız, başımıza taç yaptığımız Mehmetçiğin dipçiğini kaldırın üniversiteden, içeride kıyamet kopacaktır. Dipçikle eğitim olur mu? Mehmetçiğin dipçiği, süngüsü, silahı olmasa üniversite bir arenaya, bir kavgaya dönecektir. Böyle üniversite olmaz. Yıkın bu üniversiteleri. Yenisini kurun, ıslah edin, İslam yapın. Böyle gitmez bu memleket. Böyle eğitim sistemi olmaz, böyle üniversite olmaz. Üniversite vallahi böyle olmaz. Üniversitenin kapısında Mehmetçik bekleyemez. Olmaz böyle şey. Bu vatan mahvolur, bu memleket mahvolur. Yazıktır, günahtır. Şu memleketin hayatı, tarihi çok büyük kaynaklardan geliyor. Yazıktır, günahtır. Bunlar mühim hadiselerdir. İşte fazla uzatmadan mevzuya gireyim. İstanbul fethinin başında, kaynağında, kökünde, tabanında, zemininde, merkezinde doğrudan doğruya kainatın hürmetine yaratıldığı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa duruyor. Aleyhisselatü vesselam. İstanbul fethinin merkezinde duruyor. Mesele budur. Ötesine gitmeyiniz. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّ Bu demektir zaten. İşaret buyurmuşlardır. Ve gerek Araplardan olsun gerekse başkaları Müslümanlar olarak İstanbul defalarca kuşatılmıştır. Defalarca kuşatılmıştır. En mühim ve birinci kuşatma her ne kadar fetih müyesser olmamışsa da mühim bir imza atılmıştır. Ashab-ı kiram ordusu gelmiş İstanbul'a. Ne zaman? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ruhu saadetlerini Allah'a teslim ettiklerinden 56 yıl sonra sahabe-i kiramdan müteşekkil, mükemmel bir orduyla İstanbul'u fethe gelmişlerdir. Ve İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içerisinde 90 yaşında büyük bir sahabi vardır. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri'dir. Hepiniz biliyorsunuz. Yaşlı ama ruhu dipdiri. Habib-i Zişan'ın müjdesine nail olmak için çırpınan ve İstanbul mutlaka alınmalıdır diyen Peygamber-i Zişan'a mazhar olmak isteyen bir sahabi. 90 yaşında. gelmişler, kuvvetli bir rivayet tespitine göre Eyyub Sultan Hazreti Halid bin Eba Eyyub el Ensari, Ensari Medineli Müslüman demek. Hazreti Peygamberi evinde 7 ay misafir eden sahabi, Bedir cengine katılan sahabi, Uhud harbine katılan sahabi, büyük sahabi, 90 yaşında gelmiş ve yol meşakkatlerine dayanamamış olmalı ki, düşünün motorlu vasıta yok, hiçbir şey yok. Ta Medine-i Münevvere'den kalkıyorlar, İstanbul'un üzerine yaya seferberdi diyorlar. Allah davası için. İstanbul'u İslam yapmak için. Yolda ruhunu Eyüp Sultan teslim ediyor. Ruhunu henüz Allah'a teslim etmeden ordu kumandanını bana çağırın, bir vasiyet yazdıracağım diyor. Kumandan geliyor Serdar-ı Ekrem, emret sultanım diyor, ey Allah Resulü'nün sancaktarı, ey hane-i saadetinde Allah Resulü'nü 7 ay misafir eden büyük insan, söyle vasiyetini diyor. Hazreti Halid ferman ediyor. Ben biraz sonra Allah ve Resulüne kavuşacağım. Ancak benim naaşımı, benim cenazemi sakın buralara gömmeyesiniz, geriye de götürmeyesiniz. İstanbul neresiyse oraya kadar beni götüreceksiniz tabutun içerisinde. Ve İstanbul'un göbeğine beni gömeceksiniz. Sakın geri döneyim demeyin, ruhu Muhammed Mustafa'yı rencide etmeyin diyor. İstanbul'un göbeğine beni gömeceksiniz, mezarımın etrafında atlar kişneyerek, kılıçlar şakırdayarak harp edeceksiniz ve ben mezarımda sizin atlarınızın nal seslerini işiterek Allah'a şükür edeceğim mezarımda diyor Eyüp Sultan. Böyle gelmişler buraya. İstanbul fethinin merkezinde Hazreti Muhammed olmasa kimin ne işi var İstanbul'da? Kimin ne işi var kardeşim? Görüyor musunuz hadiseyi? Ve hakikaten uzun bir kuşatma muhasaradan sonra İstanbul'un fethi mümkün değil o günkü şartlara göre. İlahi takdir var, beklenecek. Neticede Bizans İmparatoru'yla bir anlaşma hasıl oluyor. Bizans İmparatoru'yla. Biz diyorlar İstanbul kuşatmasını, muhasarasını bırakıp gideceğiz. Ama mühim bir şartımız var diyorlar. Bizim elimizde günlerden beri tabutun içinde bekleyen cennetlik bir mevtamız var. Bir şehidimiz var. Onu İstanbul'un göbeğine gömmeden gitmeyeceğiz diyorlar. Anlaşma imzalayalım. Bizanslı da hiçbir şeyin farkında değil, haberi yok. Peki diyor, bir ölünün gömülmesinde ne mana var canım? Mühim değil, peki imzalıyoruz diyor. Anlaşma imzalanıyor ve Eyüp Sultan bugünkü zemine, bugünkü mekana, bugünkü merkadine aynen defnediliyor. Nedir bu? Şimdi bir teşbih, bir temsil olsun diye söylüyorum. Hani siz bir senet imzalıyorsunuz. Senedin vadesi var, 1 sene, 1,5 sene neyse. Zamanı var, henüz elinize geçmeyecek ama senedi imzalıyorsunuz. İstanbul da tıpkı bir senet gibi, henüz vadesi dolmamış bir senet gibi Hazreti Halid bin Eba Eyyub el Ensari cenazesiyle, şehitliğiyle, mezarıyla İstanbul senedini imzalıyor, Sultan Fatih gelip teslim alıyor. Bu ne hadisedir bu? İmzalanmış bir senet gibidir Eyyub Sultan'la İstanbul. Ve İstanbul fethedildiği zaman ilk iş olarak İstanbul'un İslam'ın eline geçmesi için imzasını kanıyla ve tabutuyla imzasını atan Eyüp Sultan'ı aramaktır ilk iş. Akşemseddin Sultan'a emrediliyor. sultanım, hocam, derhal Hazreti Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarını bulacaksınız deniyor. Ve ilk iş bu olmuştu. Ve hakikaten Akşemseddin Hazretleri, Kaddesallahu Sırrahul Ali, mezarı aynen tespit edip keşfediyorlar ve kazdıkları zaman hiç daha sanki yeni gömülmüş gibi pırıl pırıl bir sahabe cesediyle karşı karşıya geliyorlar. Sahabe cesedi. Allah Resulü'nün sırrına ermiş bir cesed. Mukaddes bir nar. Şimdi benim anlatmak istediğim şey şudur. İstanbul'un fethi meselesinde, İstanbul'un fethi merkezinde doğrudan doğruya Hazreti Habibullah'ın bulunduğunu izah etmek. Bu çok mühim bir davadır. İstanbul'u bu ruh fethetmiştir. İstanbul'u bu şuur fethetmiştir. İstanbul'u bu hakikat keşfetmiştir. Evet. Buradan ne hüküm çıkacak? İstanbul'a yeniden İslami bir ruh, şuur, hakikat aşılamak için tek bir çıkar yolumuz vardır. Yine Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, yoluna, nizamına, sistemine, terbiyesine aynen dönmekten başka çaremiz olmadığını ifade etmektir. Başka çare yok. Bunu söylüyoruz ki bu hükme varalım. Baştan anlatıyoruz ki neticede bu noktaya gelelim ve teslim olalım. Dava bu. Ve zaten Sultan Fatih'imizin İstanbul fethinin merkezinde Hazreti Muhammedül Emin'in bulunduğunu gayet iyi biliyor. Gayet iyi biliyor. Ve hepinizin bildiği, geçen yıllarda söylemişimdir fakat mevzu bütünlüğünü bozmasın diye tekrar arz ediyorum. Mevzu bütünlüğünü bozmasın, aynen devam etsin diye arz ediyorum. Sultan Fatih İstanbul'u muhasara etmeden, kuşatmadan önce ön hazırlıklar yapmıştır. Hepiniz biliyorsunuz, ön hazırlıklar. Bu hazırlıklardan birisi ve en mühimi Rumeli Hisarı'nı yaptırmasıdır. Bunu bütün dünya tarihçileri biliyor. Rumeli Hisarı, hisar. Sağlam yapılara hisar ismi veriliyor. Askeri maksatlarla yapılan yapılara hisar ismi verir. Kaleler ve kuleler. Evet. Rumeli Hisarı'nın tam karşısında Anadolu Hisarı vardır. Sultan Fatih Anadolu Hisarı'nı tamir ettiriyor, onarıyor, yapıyor. Onun tam karşısına, Boğaz'ın en dar geçit noktasına da Rumeli Hisarı'nı kendisi yaptırıyor. Ve tarihleri açın okuyun, bizzat Sultan Fatih II. Mehmet, vezirleri, o günkü başbakan mevkiinde olan vezir-i azam, paşaları, subayları, zabitleri, işçilerle beraber Sultan Fatih sırtına taş taşıyor. Taş taşıyorlar. O muazzam Rumeli Hisarı'nın yapılış sebebi, Boğaz'ın en dar geçit noktasını kontrol altına almak, ve Karadeniz'den Bizans'a, İstanbul'a kafirlerin gönderdiği yardım gemilerini tutup kırtlarını sıkmaktır gayet. Yardımı tıkamaktır yani. Ne müthiş padişah Allah'ım, ne müthiş bir hükümdar Allah'ım. Evet, şimdi bakınız, akıl alacak şeyler değil bunlar hadize ama tarihler tespit etmiştir bütün dünya tarihleri. O Rumeli Hisarı'nın taşları, kayaları, inşaat malzemeleri hep sandallarla, kayıklarla, insan emeğiyle çekilmiş, oraya getirilmiş, kesilmiş, biçilmiş, ölçülmüş, yapılmaya başlanmış ve yapıp temelinden nihayete kadar bu muazzam Rumeli Hisarı kaç ayda bitmiştir biliyor musunuz? Bütün dünya tarihçilerin tespitine göre projeyi çizerken Sultan Fatih İstanbul fethinin merkezinde, kaynağında Hazreti Muhammedül Emin'in olduğunu çok iyi biliyor dedim. Evet, şimdi söyleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam. O hisarın planını, biçimini, şeklini, nakışını, akışını, yapısını, şekil ve biçim formasyonunu doğrudan doğruya Peygamberimizin ismini esas alarak Arapça Kur'an harfleriyle Muhammed kelimesi nasıl yazılıyorsa aynen Muhammed kelimesinin şeklini oraya hisar olarak yapmışlar. İşte şurada göreceksiniz Muhammed kelimesini. Bakın orada Allah, burada Muhammed aleyhissalatü vesselam. O Muhammed kelimesinde iki tane mim harfi vardır. Yuvarlak iki tane mim harfi. Birisi birinci mim harfi, ikincisi ha harfi, üçüncüsü de yine mim harfidir yuvarlak. Sonra dal harfi geliyor. Aynen kuleye gidip bakın göreceksiniz. Birinci mim harfi yuvarlak büyük bir kuledir. İkinci yuvarlak olan mim harfi ikinci bir kuledir. Gerisi surlarla kapatılmıştır. Yukarıdan helikopterle baktığınız zaman aynen Rumeli Hisarı'nın oraya Muhammed kelimesi mühür gibi basılmıştır. Bu gayeyle İstanbul'a girmişti. İspatıdır bu işin. Bunu anlamayacak bir şey yok. Tarihin en aziz tespiti budur. 3,5 ayda tamamlanan müthiş inşaat. O günkü dünya mimarisi parmaklarını ısırmışlardır. İzah edememişlerdir. Tabi işin kaynağında Habibi Zişan olursa o iş bitmez mi kardeşlerim? O iş yürümez mi? İmkan var mıdır? İşte şimdi bu tespitleri yaptıktan sonra gelelim Sultan Fatih'in gayesine. İstanbul'u ne zapt etmiş? Bunca çilelere, zahmetlere, felaketlere neye, niçin katlanmıştır? Derdi ve davası neydi? Bakın Avni mahlasıyla yazdığı şiirler var. Sultan Fatih'in bir divanı vardı. Bilmem gördünüz mü? Manzum aruzla yazılmış bir şiir kitabı vardır Fatih'in, şiir kitabı. Muazzam şairdir Fatih. Ve şiirlerinin altında Avni mahlasını kullanmıştır. Takma isim, Avni. Allah'ın yardımına muhtaç demek, Avni. Yazdığı divanda, şiir kitabında İstanbul'u fethetmekteki maksadını aynen şöyle anlatıyor. İşte vesika olarak okuyorum. İmtisali cahidu fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerref gayretidir gayretim. İmtisal demek yapışmak, sarılmak, imtisal. İmtisali cahidu fillah. Ayet-i kerimedir cahidu fillah. Allah yolunda cihad edin. Allah yolunda cihada çıkın. Müslüman olmayan memleketleri Müslüman yapın. Ayet. Müslüman olmayan memleketleri Müslüman yapmak için yapılan savaşlara cihad ismi verilmiştir. Cahidu fillah. Fatih diyor ki, işte ben bu ayete sarıldım. Cahidu fillah ayetine sarıldım. Yapıştım. Niyetim, kararım, kastım buydu. İstanbul'u alıp Müslüman yapmak istiyordum. Başka bir şan, şeref peşinde koşmak değildi niyetim diyor. Gördünüz mü? Ve hakikaten İstanbul biliyorsunuz neticede ne oldu? İstanbul oldu. İstanbul. Açın eski tarihi kayıtlarda göreceksiniz. İstanbul şeklinde ifade edilmiş. İstanbul. Yani İslam'ı bol. Müslümanı çok. İslam yaşanan şehir. İstanbul. İstan değil İstanbul. Evet. Ve gerçekten söylediği şeyi aynen yapmıştır Sultan Fatih. İstanbul'da bütünüyle İslam yaşanmış. ve Osmanlı İslam Devleti'nin içinden çöküşüne kadar devam etmiştir İstanbul'un asaleti, İstanbul'un hakikati, İstanbul'daki İslam hayatı devam etmiştir. Kesintisiz devam etmiştir. Evet. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Bana gayret veren, kuvvet veren, mücadele veren, beni yürüten, beni koşturan bir tek kaynak vardır. O da dini İslam'dan gelen gayrettir diyor Sultan Fatih. İslam'dan gelen gayret. Bütün gayretini İslam'a kullanmıştır Sultan Fatih. İslam için çalışmıştır. İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bunu inkar edecek bir adam var mı dünyada? İslam'ın hükmetmesi için çalışmıştır. Bugün söyleyin bana, sık sık soruyorum size. İstanbul'a, İstanbul'daki caddelere, çarşılara, Boğaziçi'ne, Beyoğlu'na, sokaklara, evlere, mekteplere, ticarethanelere bugün dini İslam hakim midir, değil midir? Tek kelimeyle değildir. İslam hakim değildir bugün İstanbul'a. Şöyle ibret-i alem için Boğaz'ı Sultan Fatih'in can verdiği, kanını akıttığı İstanbul Boğazı'nı biraz dolaşın. Boydan boya Allah'a isyan eden gazinolar, zina evleri, fuhuş evleri, içki, kumar, Allah'a isyan mekanlarıyla döşenmiş değil midir İstanbul? Neresi İstanbul şimdi? Sultan Fatih'in fethettiği şehir değil ki şimdiki İstanbul. İmkan var mı? İslam'ın hükmetmediği bir şehir İstanbul bugün. Caddelerine ve çarşılarına bakın. Cünüp dolaşanlardan, kaldırımlara sarhoşların kustuğu bir şehir. İnin Aksaray'a, Sultan Fatih Aksaray'da divan toplamıştır, divan Aksaray'da. Tam Sultan Fatih'in divan topladığı Aksaray'a inin, ayakta kadın satılıyor, ayakta şarap içiliyor, ayakta adam vuruluyor, adeta bir gavur şehri gibi şarap içiliyor İstanbul'da. Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul değil ki bugün İstanbul. Ne İstanbul'u bugün? İslam'ın hükmetmediği şehir karanlıklara bürünmüştür bugün. Fetih aydınlığı kalmamıştır bugün. Sultan Fatih'ten hiçbir hayat kalmamıştır İstanbul'da bugün. Kim inkar edebilir? Gelsin konuşalım her şeyiyle. İstanbul'u fahişeler istila etmiştir. İstanbul'u faizciler istila etmiştir. İstanbul'u zaniler, caniler istila etmiştir. Şu anda Sultan Fatih'in ruhu, şu anda Sultan Fatih'in ruhu ve Fatih'le beraber şehit olan şühedanın ruhu Allah'a şekva etmektedirler. Bu emanet dayanmıştır diye. Sultan Fatih mübarek başını kaldırıp da Topkapı surlarından baktığı zaman görecektir ki bir takım serseriler, bir takım sarhoşlar esrar içmektedirler Topkapı surlarında. Ve başını uzattığı mezarından tekrar mezarına çekilip Allah'ım ben İstanbul'u fethettim ki orada zaniler zina mı etsin diyecek. Ben İstanbul Boğazı'na kan akıttım ki Boğaz boydan boya fuhuş yuvası mı olsun diyecek. Gazinolarla mı dolsun diyecek. Ve İslam'ın hakikati yok olup gitsin mi diyecek. Utanacak, mezarına gömülüp Allah'a dava edecek, şekva edecektir. Nerede İstanbul'u fetheden ruhun hakikati? Ne yaptınız bu ruhu? Ne yaptınız İslam'ı diyecek. Hani Muhammed Mustafa'nın terbiyesi diyecek, nerede kaldı, ne ettiniz emaneti, nereye götürdünüz diyecek. öyle bir takım temsili merasimlerle İstanbul'u kutlamanın manası var mı? Temsili bir takım merasimler ve kutlama programları, bunların hiçbir hakikati yok. Şu şehirde Hazreti Muhammed'in ahlakı yaşanıyor mu, bana söyleyin. Şu şehirde camiler tıklım tıklım doluyor mu, söyleyin. Şu şehirde gazinolarda homoseksüeller, erkek mi kadın mı belli olmayan fahişeler, şu şehirde alkışlanıyor mu, alkışlanmıyor mu, söyleyin bana. İstanbul dansözler, şantözler, fahişeler şehri haline getirilmek istenmiştir. Ve Sultan Fatih ruhen muazzettir, ruhu azap çekmektedir bu emanetin altında, bu emanete hiyanetin altında. Ve İstanbul yeniden bir fetih beklemektedir. Ve İstanbul yeniden bir fatih beklemektedir. Yeniden Muhammed Mustafa'nın imzasını atacak bir adam beklemektedir. Evet, bekliyoruz. Sen ey Müslüman, sen ey keyfine bakan Müslüman, sen ey kızına, karısına kot pantolonu alıp da sokaklara salan Müslüman, ızdırap çekmeyen Müslüman, Allah'tan korkmayan Müslüman, sabahlara kadar uykusunu kaybetmesi gereken Müslüman, sen hala alışveriş derdindesin, sen hala yazlık, kışlık derdindesin, sen hala mazot, benzin derdindesin, sen hala yağ, peynir derdindesin, senin mayan alınmış, senin asaletin alınmış, senin Muhammedi terbiyen alınmış, senin ruhun koparılmış, sen hala madde peşindesin. Nerede İstanbul'un fethi? Nerede İstanbul'un fatihi? Nerede dini İslam'ın gayreti? İslam İstanbul'da yaşanmıyor bugün. İslam'ın sesi yükselmiyor bugün. Okunan ezan-ı Muhammediler bir takım şarkıların ve türkülerin velvelesine karışıp kayboluyor bugün. Ecdadımızın yaptırdığı camilerde cemaat yok bugün. Issız bugün, kimsesiz bugün. Evet, değil İstanbul'da İslam'ı yaşamak, evlerimizde İslam'ı yaşamak imkanı kalmamış bugün. Öyle okullar kurulmuş ki Allah'ı inkar eden öğretmenler var. Allah'ı inkar eden öğrenciler var. Allah yoktur diyen profesörler var. Hazreti Muhammed'e çöl Arabı diyen kafir profesör var. İstanbul, nerede İstanbul? Hani İstanbul, İslam'ın İstanbul'u nerede? Bana gösterin İslam'ın İstanbul'unu. Evet, Müslüman, ya İslam'ı yaşamanın mücadelesini vereceksin, yahut ebedi hüsrana ulaşacaksın. Dünyanızı dininizin emrine vermedikçe dünyada da huzur bulamayacaksınız. Mümkün değil. Hiçbir fetih nasip olmayacak. Dünyamızı dinimizin emrine vereceğiz. Amir ve hakim mevkiinde İslam olacak. Eşyaya biz hakim olacağız. Hakimiyet bizde olacak. Eşyaya, maddeye, menfaate mahkum olmayacaksın. Kur'an figan ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey Müslümanlar, la tülhikum emvalukum ve la evladikum an zikrillah. Sizin malınız, mülkünüz, evladu iyaliniz sizi Allah yolundan geri koymasın. İslam'ı yaşamaya engel olmasın eşyanız. Ticaretiniz, tezgahınız, dükkanınız, alışınız, verişiniz sizi İslam'dan geri koymasın. Müşteri derdiyle, rızık endişesiyle dininizden vazgeçmeyin diyor Allah-u Teala. Rızık endişesiyle, ticaret endişesiyle, müşteri gelirse gider diye dükkanını açık tutup da camiye gelmekten geri kalmayınız diyor Allah-u Teala. Dünyanızı başa alıp dininizi sona atmayın diyor Allah-u Teala. Ey Müslüman, evvela çocuğunu Müslüman yapacaksın, sonra doktor yapacaksın. Halbuki sen doktor olsun da ne olursa olsun dedin sen. Çocuğunu evvela Müslüman yapacaksın, sonra mühendis yapacaksın. Çocuğunu evvela Müslüman yapacaksın, sonra hakim yapacaksın. Ama sen bunları düşünmedin, çocuğun mühendis olsun da ne olursa olsun dedin. Ama bak ne oldu görüyor musun? Sana hayatı zehir etti, sana hayatı bela etti. İslam'ı başa almadın sen. Dinin hükümlerini başa almadın sen. Dünyayı aldın, dinini sonraya bıraktın. Şimdi de ne dünyada huzur bulabiliyorsun, ne de ahirette yüz bulabileceksin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim ki dünyasını başa alır da dinini sonraya bırakırsa, kim ki maişet sebebiyle namaz kılmazsa, kim ki dini gayretini bırakıp da dünya menfaati toplamaya çalışırsa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ O dünyada da ziyana uğrayacak, ahirette de cehenneme odun olacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslam'a sarılan ecdadımız bize İstanbul'u hediye ettiler. İslam'dan kopan, İslam'ı kaldırıp atanlar bize getire getire anarşiyi hediye ettiler bize. Onlar bize İstanbul'u hediye ettiler. Bunlar bize anarşi hediye ettiler. Ne getirdiler? Çocuklarımızı okutamadılar. Çıksın biri ispat etsin. Biz çocuklarımızı teslim ettik ellerine. Onlar çocuklarımızı haydut yaptılar. Okutamadılar. Yetiştiremediler. Adam edemediler. Dini İslam bir fatih yetiştirmişti. Bunlar hiçbir şey yetiştiremediler. Varsa bir tane göstersinler. Şu okullardan çıkmış dünya çapında bir adam var mı göstersinler bakayım. Avrupa'ya hayran, Amerika'ya hayran, şimdi de Moskova'ya, Çin'e, Pekin'e hayran, bir takım kukla, karaktersiz, şahsiyetsiz, kanlı, kavgalı bir nesil ortaya çıkmış. Nedir bu nesil? İnsan nesli midir bu nesil? Birbirini öldüren bu nesil, İnsan nesli midir kardeşim? Vahşi hayvanlar bile bu kadar pis nesil yetiştiremez. Utanmaları lazım. Bu nesli yetiştirenlerin utanmaları lazım. Bu gençleri bu şekilde yetiştirenlerin dünyada ve ahirette ebedi azaba mutlaka müstahak olması lazım. Fasık neslimizin haline bak. Fatihlerin torunları böyle mi olacaktı? Fatihlerin yavruları, zürriyetleri böyle mi olacaktı? Fatihlerin nesilleri sokaklarda cülüp cülüp mü dolaşacaktı? Fatihlerin nesli Allah'ı mı inkar edecekti? Fatihlerin nesli Hazreti Muhammed'i mi inkar edecekti? Geçenlerde Rumeli Hisarı'nı gezmeye gittik. 3-5 arkadaşla emin olun kapalıydı, akşama doğruydu. O açık kapıdan içeriye gittiğimizde 4 tane kız, 4 tane oğlan açıkça alenen zina ediyorlardı sarın içerisinde. fuhuş yapıyorlardı. Utanmaz nesil, ahlaksız ve Allahsız nesil. Bu nesli yetiştirenler utanmayacaklar mıdır? Bu nesli yetiştirenler mezarın içinde azap çekmeyecekler midir? İmkan ve ihtimal var mıdır ki onlar cennet yüzü görsün? Onlar imkan var mıdır ki cemalullah görsün? İmkan var mıdır? İşte dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim diye gayesini ve gayretini ortaya koyuyor Sultan Fatih. Fazlu hakkı himmeti cündi ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektir niyetim. Davaya bakın. Ehli küfrü, yani kafirleri serteser baştan başa kahreylemektir niyetim. Evet, yeryüzünün küfrünü, yeryüzündeki bütün kafirleri İstanbul'u fethetmekle kahretmiştir Sultan Fatih. Kahretmiştir. Sultan Fatih İstanbul'u fethetmekle Ayasofya Camii kilisesini camiye çevirmekle yeryüzü kafirlerini kahretmiştir. Evet, kahretmiştir. Şimdi Ayasofya'da ne ezan okunabiliyor, ne Kur'an okunabiliyor. Bu manzarada biz Müslümanları kahrediyor, biz Müslümanları mahvediyoruz. Şimdi günahkar suratımızı, günahkar ellerimizin arasına alarak derin derin düşünmek zorundayız. Hani Sultan Fatih'in emanetlerine saygı? Hani Sultan Fatih'in İstanbul'da İslam hayatı? Ey Müslüman, günahkar çehreni günahkar ellerin arasına alıp düşüneceksin, derin derin düşüneceksin ve hesabını vereceksin. Gerçekten senin evinde İslam yaşanıyor mu? Senin okulunda, mektebinde İslam var mı? Caddende, çarşında İslam var mı? Okuduğun gazete Müslüman mı, değil mi? Seyrettiğin radyo, televizyon Müslüman mı, değil mi? Bindiğin otobüste, vapurda, trende İslam var mı, yok mu? Bunların hesabını sen vereceksin. Şuursuz olmayacaksın. Bugün hala şuursuz Müslümanlar, gafil ve cahil Müslümanlar cebine öyle gazeteler sokup camiye geliyor ki o gazeteyi Sultan Fatih tuvalette kullanmaz vallahi. Cebine sokup camiye geldiği gazetenin orta sayfasını açıyorsun, bütün boğaz içindeki meyhanelerin adresleri var. Bütün fahişelerin resimleri var. Gece kulüplerinin, diskoteklerin, karnavalların, bütün rezaletlerin isimleri, adresleri, rezervasyonları ve telefon numaraları var. Bu zina postasını cebine sokup camiye gelen Müslüman, Sultan Fatih'in ayakları altına ezileceksin sen. Şuursuz Müslüman, gafil Müslüman, davasına sahip çıkmayan Müslüman ve sanki İslam'ın elindeymiş gibi bayram yapan Müslüman. Enbiya ve evliyaya istinadım var benim. Bakınız, enbiya ve evliyaya istinadım var benim. Sultan Fatih'in kendi sözü bu. Enbiya peygamberler demek. Evliya Allah'ın veli kulları demek. Benim diyor, enbiyaya, evliyaya istinadım var. Ben Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın evliyasına sarıldım diyor. Görüyor musunuz gayreti, fetih nasibini? Nereden almıştır? Bunlar nereye sarılıyorlar? Bunlar nereye yapışıyorlar? Bunların istinadı ne, istinadgahı ne? Enbiya ve evliyaya istinadım var benim. Lütfu haktandır hemen, ümmidi fethi nusretim. Fetih yardımını yalnız ve yalnız Allah'tan bekliyorum ben diyor Fatih. Allah'tan bekliyorum. Nefs-ü mal ile nola kılsam cihanda iştihar. Mal ile nefis ile dünyada çalışmanın ne manası var diyor. Hamdülillah var gazaya sad hazaran rağbetim. Allah'a hamdolsun ki diyor Fatih, hamdülillah var gazaya, gaza savaş demek İslam'ı hakim kılmak için. İslam'ın hükmü geçsin diye savaşmak, gaza, savaş. Gazaya sad hazaran, yüz binlerce rağbetim var benim diyor. Mal ve mülk için değil, gaza için, Allah'ın dininin hakimiyeti için yüz binlerce savaş yapmaya rağbetim var diyor Fatih. Ve sonunu şöyle bağlıyor. Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, mucizatı Ahmed-i Muhtar ile, Ahmed-i Muhtar Resul-i Zişan Efendimizin mübarek isimleri. Umarım galip ola aday dine devletim. Ey Sultan Fatih kendisine sesleniyor. Mucizat-ı Ahmed-i Muhtar ile Allah Resulü'nün mucizeleri Kur'an-ı Mübin hürmetine, mucizat-ı Muhammediye hürmetine diyor. Umarım ki galip ola, galip gele, hakim ola aday-ı dine, din düşmanlarına devletim. Din düşmanlarına devletim galip gelecektir. Umuyorum ve Allah'tan bunu bekliyorum diyor. Sultan Fatih'in kendi yazdığı şiirindeki hadise baştan başa anlatmaya çalıştığım davayı teşhis ve tespit ediyor. Aziz müminler ve asil kardeşlerim, daha çok geniş durmak mümkün ama bu kadarla iktifa edelim. Allah nasip ederse pazar günü Şehzadebaşı Camii'nde Sultan Fatih'imizin fetih denilen muazzam hadiseyi hangi temele dayandırdığını izahtan sonra, fetih nasıl müyesser oldu, hangi ruh ile, hangi enerji ile İstanbul ele geçirildi, bunu yine tarihi hadiselere dayanarak pazar günü Şehzade başında öğle namazından sonraki dersimizde geniş izaha çalışacağım. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eyle inşallah. Ezan-ı Muhammedi okundu, uzatmayacağım. Haftaya yine cuma dersimizde buluşmak niyetiyle, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimi İslami zafere mazhar eyle. Her nefeste kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna ve cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Yol ve yönümüzü İslam eyle ya Rabbi. Şu içinde yaşadığımız İstanbul'umuzu yeniden İslam'ın hakim olacağı bir şehir haline tebdil eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a dirlik ve düzenlik ver ya Rabbi. Yeryüzü Müslümanlarını yeniden Kur'an'ın hakimiyetiyle cihana hakim eyle ya Rabbi. İşgal altında bulunan İslam topraklarını 15. hicret asrı hürmetine bir an evvel yeniden kurtuluş nasip eyle ya Rabbi. Görünür görünmez her çeşit kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, içimizdeki dışımızdaki bir cümle kafir düşmanlardan, yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, alemi İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Başımızdaki idarecileri,